Και τώρα που παρασυρθήκαμε, που έδαφος χάνουμε, και τώρα τι κάνουμε. Τώρα αρχίζουν οι πίσω σελίδες. Down today, and it's strange to say, but it's great to see ya. I've been so long away, and I've been so long alone. Sorry for the delay. Γεια σας, καλώς ήρθατε. 5η και 5 Μαΐου σήμερα. Οι πίσω σελίδες είναι στα ραδιοφωνά σας. Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο, πίσωσελίδες.gr. Ξεκινώ από την αρχή με τις συστάσεις, γιατί έχω σήμερα να σας πω πολλά, πολλά, μπόλικα. Καταρχάς, χρόνια πολλά στις Ειρήνες που γιορτάζουν σήμερα και στους Ειρηναίους. Να ξέρετε, μην τους ξεχνάτε και αυτούς, υπάρχουν αρκετοί. Χρόνια πολλά και καλά. Σήμερα επίσης είναι η μέρα τοτέμ, κάπως έτσι πρέπει να την χαρακτηρίσουμε. Είναι η μέρα τοτέμ για το ακραίο κέντρο, για την νεοφιλελεύθερη διανόηση στην Ελλάδα, για το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού κόσμου, διότι είναι η μέρα που σκυλεύουμε τη μνήμη, λυπάμαι που το λέω με αυτόν τον τρόπο, αλλά περί αυτού πρόκειται, που σκυλεύουμε τη μνήμη των τεσσάρων ανθρώπων, των τεσσάρων ζώων που χάθηκαν στο κτίριο της Μαρφίν το 2010, στις 5 Μαΐου σαν σήμερα. Πριν από 2 χρονάκια βάλαμε και μια πλακέτα, όπως θυμάστε, εκεί, ο Δήμος Αθηναίων, έγιναν και οι παράτες, τα ταρατατζούμ, δόθηκαν και οι υποσχέσεις ότι θα βρεθούν οι ένοχοι και θα έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης οι ένοχοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Τους ακουμπούσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αλλά έλα που έφυγε από το Υπουργείο τελικά, γιατί δεν του κάτσε εκεί με την Εθνική Οδό και με το κλείσιμο με τα χιόνια και με όλα αυτά. Και τώρα θα ξανά είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία για να αναβαπτιστεί. Μήπως και την πιάσει την επόμενη φορά. Μήπως και τους πιάσει την επόμενη φορά τους ενόχους για τη Μαρφίν. Εν τω μεταξύ, με τους ενόχους αυτούς που δεν βρέθηκαν ποτέ από την πλευρά εκείνων που έκαναν τον εμπρισμό, εννοώ, γιατί οι ένοχοι σε σχέση με τα μέτρα ασφαλείας, σας θυμίζω, βρέθηκαν και καταδικάστηκαν, ενώ οι υπεύθυνοι της εταιρείας Μαρφίν, του κυρίου Βγενόπουλου, Θεός χωρέστον γι' αυτόν, οι άλλοι για τον εμπρισμό είναι εκείνοι που δίνουν το άλοθη, οι ένοχοι που δεν βρέθηκαν ποτέ, εννοώ, είναι εκείνοι που δίνουν το άλοθη για να καταγγελθεί, να κατηγορηθεί ένας ολόκληρος λαός που εκείνη την περίοδο έβγαινε στους δρόμους, οργιζόταν, διαδήλωνε, φώναζε, έσπαγενε για το πρώτο ακόμα μνημόνιο, και που να ήξερε τι σου ερχόταν μετά και τι σου έρχεται ακόμα παραπέρα. Η υπόθεση της Μαρφίν είναι το τοτέμ, η ιερή αγελάδα αυτού του νεοφιλελεύθερου ακροκεντρώου χώρου, που σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίσταση είναι εκεί για να μας θυμίσει ότι και εσείς κάψατε, εσείς εννοεί το κίνημα γενικά, η αριστερά, οι συλλογικότητες, ο λαός γενικά, ρε παιδί μου, έκαψε τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Και δεν βρέθηκαν ποτέ, παρόλο, έχω μπροστά μου εδώ δημοσιεύματα, τα άνοιξα ξανά να τα δω. Τι να σας πω τώρα, πρώτο θέμα, 12 Μαΐου του 2010, ο Χρυσοχοΐδης πλησιάζει τους δολοφόνους της Μαρφίν. Και να οι προφάιλερς της αστυνομίας, της ελληνικής αστυνομίας, που εξετάζουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα, και ξανά και οι πληροφορίες που φτάνουν στο Μέγαρο της Κατεχάκη και που όλο έφταναν και ποτέ δεν έφτασαν τελικά, και πέρασαν 2 χρόνια και λέγαμε τότε, αν θυμάστε, λέγαμε τότε ότι αν, ρε παιδί μου, δεν τους βρεις, και έχουν περάσει πια πόσα, 12 χρόνια από το 2010, μάλλον δεν θέλεις να τους βρεις. Για μια επίθεση που έγινε στο κέντρο της πόλης με χιλιάδες κάμερες γύρω-γύρω, ακόμα και τότε το 2010, δόξα τω Θεώ, υπήρχαν πολλές κάμερες, μάλλον δεν θέλεις να τους βρεις. Και όσο εύκολα μπορείς εσύ να κατηγορήσεις τον κόσμο, την αριστερά, το κίνημα, το λαό, μπορώ και εγώ να κατηγορήσω τους βαλτούς από την ασφάλεια, αυτούς τους κοκκουλοφόρους, τα καλά παιδιά που μπαίνουν, κατεβαίνουν από τις κλούβες και μετά φυγαδεύονται μέσα στη Βουλή, αν θυμάστε, ότι ενδεχομένως να ήταν αυτοί που έβαλαν τη φωτιά. Μπορείς να το αποδείξεις? Όχι. Μπορείς εσύ να αποδείξεις, έφτασες στους δολοφόνους για το ότι ήταν στελέχη της αριστεράς οι άνθρωποι που έριξαν της Μολότοφ μέσα στο κτίριο? Και θα τη συνεχίζουμε αυτή την κουβέντα για χρόνια. Κάθε μέρα τέτοια. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα ακριβώς. Το μόνο που λυπάμαι, ξέρετε ποιο είναι, ειδικά κάποιους ανθρώπους εκεί, έτσι λίγο εύπιστους, λίγο, πώς να σας το πω, απ' τη μία μπορεί να είναι ευκολόπιστος, απ' την άλλη μπορεί να γίνει κακό σκυλί του ακραίου κέντρου. Ο μέσος Πασόκος, ο νεοκοιναλίτης, δεν ξέρω, κοινά, από το κοινά λένε, ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος είχε πιστεί πριν από 2 χρόνια ότι τους πλησιάζουμε τους ενόχους, ότι θα βρεθούν, ότι θα φανεί εσείς οι κακοί, οι αριστεροί, όλοι μαζί, βάλε και ΣΥΡΙΖΑ, βάλε και Λαφαζάνιδες, βάλε ό,τι είναι, κουκουέδες, όλους μαζί τους έβαζαν στον ίδιο αυτό, εσείς κάψατε τους ανθρώπους στη Μαρφήν. Και ήταν σίγουροι ότι φτάναμε, μέχρι και στοιχήματα βάζαμε. Και λέγαμε με κάποιους από αυτούς, ειδικά στα social media, παλιά τσακωνόμουν και πιο πολύ, τώρα βαριέμαι να σας πω την αλήθεια, έλα να βάλουμε ένα στοίχημα. Ότι σε ένα χρόνο, είχε πει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ότι σε ένα χρόνο θα έχουμε φτάσει, ότι του χρόνου στην επέτειο της Μαρφήν, στη μαύρη επέτειο της Μαρφήν, θα είναι στο σκαμνί οι ένοχοι. Και πέρασαν 2 χρόνια από τότε και τίποτα δεν έγινε. Ο Χρυσοχοΐδης έχει φύγει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και δεν είναι ότι έφυγε και δεν πρόλαβε. Έφυγε ή δεν έμεινε και τίποτα πίσω να πει ότι κάποιος άλλος. Έφυγε ακόμα και ο Καραμαλάκης, που και γι' αυτόν ήταν εμβληματική η υπόθεση το να βρούμε τους δολοφόνους της Μαρφήν. Εν τω μεταξύ δέρναμε κόσμο στην Νέα Σμύρνη, στα σπίτια τους μέσα, τον Ινδαρέ, δέρναμε φοιτητές, βγάζαμε ανακοινώσεις απαγόρευσης κυκλοφορίας και συναθρήσεων άνω των 2 ατόμων όπως η Χούντα. Να τα πω, να τα ξαναπώ. Δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι. Δεν αντέχει νομίζω πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση η υπόθεση αυτή. Απλά το λέω και την κλείνω έτσι, ανοίγω παρένθεση στην αρχή της εκπομπής και την κλείνω επί τόπου μέχρι εδώ, γιατί έχω να σας πω πολύ πιο σοβαρά θέματα. Μάλλον όχι. Η παρένθεση δεν κλείνει έτσι. Η παρένθεση κλείνει με την απαραίτητη επισήμανση, με την απαραίτητη συμπόνια για τους ανθρώπους που έχασαν τα παιδιά τους εκεί, που και αυτοί βλέπουν την κοροϊδία και αυτοί τη νιώθουν την κοροϊδία όλα αυτά τα χρόνια, και που αξίζει τουλάχιστον να σωπαίνουμε, γιατί και αυτοί ήταν άνθρωποι που χάθηκαν άδικα, που χάθηκαν από τις ευθύνες πρώτα και κύρια των ανθρώπων της τράπεζας της Μαρφήν, που δεν άνοιξαν, που δεν άφησαν το προσωπικό να μην πάει εκείνη τη μέρα στη δουλειά, ενώ ήταν δεδομένο ότι θα γίνουν επεισόδια και θα υπάρχει ένταση, και που ακόμα και όταν ξεκίνησαν τα επεισόδια δεν είχαν φροντίσει ώστε να υπάρχει έξοδος κινδύνου, να ανοίξουν οι πόρτες, να φύγουν όταν πια τα πράγματα φαινόταν ότι δεν θα πάνε καλά, και οι οποίοι καταδικάστηκαν εκείνοι. Σας το θυμίζω ξανά. Εδώ κλείνει η παρένθεση αυτή. Σήμερα, παιδιά, θα είναι μια μέρα που θα έχουμε ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού μας, του συμπολίτη μας. Όχι για τη Μαρφήν, για το θέμα το ενεργειακό και για τους λογαριασμούς και για την ελάφρυνση των λογαριασμών, που το μελετούν μέρες, το ψήνουν, το φέρνουν από εδώ, το φέρνουν από εκεί. Κέρδος της αντίδρασης των πολιτών θα είναι ό,τι θα ακούσετε σήμερα. Να μην το ξεχάσετε ούτε μία στιγμή. Πέρασα χθες μία μέρα που σας έλεγα ότι βρες μου μια καλή είδηση που να πάρει ευχή, και είδα ότι σας ερέθησα πολλούς και σας ανησύχησα και μου στέλνετε να δες αυτό, δες εκείνο, να τα διαβάσω παρακάτω, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, όντως καμιά φορά απογοητεύεσαι, ρε, τα βλέπεις όλα μαύρα, την άλλη μέρα λες έχω να πω 5 πράγματα ακόμα, ξέρω εγώ, όσο έχω να πω κάτι τουλάχιστον αυτό, τουλάχιστον να μην περνάνε έτσι. Αλλά πάντως σας ευχαριστώ, θα τα διαβάσω παρακάτω τα μήνυματά σας. Λοιπόν, Οι ανακοινώσεις για την ελάφρυνση στο ρεύμα, για την επιβολή πλαφών και για την μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας που θα ακούσουμε σήμερα, να μην ξεχάσετε ούτε ένα λεπτό ότι είναι αποτέλεσμα της πίεσης που νιώθει η κυβέρνηση, της πίεσης και της οργής που υπάρχει στην κοινωνία αυτή τη στιγμή, της πίεσης που ασκούν και οι καταναλωτικές οργανώσεις, σας έλεγα για τις συλλογικές αγωγές που έχουν ήδη κατατεθεί, για τους δικηγορικούς συλλόγους που είπαν ξεκάθαρα να μην πληρώσουμε τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Τα αστεράκια στην υπόθεση αυτή θα έχουμε να λέμε αύριο πια, ίσως τώρα και αν ακούτε την εκπομπή, ίσως να ήδη να έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα. Οι αστερίσκοι θα είναι πρώτον, πόση θα είναι η ελάφρυνση. Από χθες συζητείται, διαρρέει ένα περί 80% του λογαριασμού, όχι το 100%, γιατί πρέπει να υπάρξει και μια ισοστάθμιση. Εννοείται ότι από τον κρατικό προϋπολογισμό οι εταιρείες δεν πρόκειται να χάσουν τίποτα. Οι εταιρείες οι οποίες εσχροκερδούν με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος δεν πρόκειται να χάσουν. Πάλι από τη δική σας τσέπη θα βγει και τη δική μου η ενίσχυσή τους. Γιατί ό,τι βάζει σε πλαφόν, το υπόλοιπο θα πρέπει να του το δίνει η κυβέρνηση. Το κόστος, λέει, μπορεί να φτάσει 2,5 δισεκατομμύρια για φέτος και άλλα τόσα για του χρόνου, 5 δηλαδή. Ένα ζήτημα επίσης είναι η αναδρομικότητα των μέτρων, διότι κάποιος κοσμάκης έχει πληρώσει ήδη τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Κάποιος κόσμος πήρε το λογαριασμό και για να μην μαζεύεται και επειδή θέλει να έχει τα νότα του καλυμμένα, πήγε και το πλήρωσε. Έκοψε από αλλού. Η κυρία που έλεγε ο Γιώργος Αυτιάς, συνάδελφός μου, αυτή με το φιλότιμο, που λέει δεν θα φάω για τόσες μέρες για να πάω να πληρώσω το ρεύμα. Αυτή που το πλήρωσε θα δικαιωθεί, θα αποζημιωθεί, θα το πάρει πίσω? Ή ότι πλήρωσες και ας μην το πλήρωνες, τι να σε κάνω τώρα. Και από εδώ και πέρα πάμε. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί αστερίσκοι. Δεν έχω αυτή τη στιγμή που γράφεται η εκπομπή την πληροφόρηση για να σας πω τι και πώς. Αυτά θα τα πούμε αύριο αφού θα έχουμε ακούσει τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Αλλά η είδηση, παιδιά, για την οποία θέλω να σας μιλήσω σήμερα κυρίως, η είδηση που θα είναι το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής, θα είναι το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Έχει να κάνει με τα ενεργειακά προφανώς. Στον ίδιο κύκλο θεματικό είμαστε, στην ίδια συνωμοταξία θεμάτων. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα με εξαιρετικά σφοδρές αντιδράσεις. Μαντέψτε από ποιον αυτή τη φορά. Για το καινούριο πακέτο μέτρων εναντίον του Πούτιν και της Ρωσίας, αυτή τη φορά έβαλε στο στόχαστρο το πετρέλαιο. Και ζήτω που καήκαμε, παιδιά, ειδικά εμείς εδώ στην Ελλάδα. Προσέξτε τώρα να δείτε. Προσέξτε να δείτε πώς η υποκρισία μπορεί να χωρέσει μέσα σε πόσο, σε ένα τρίμηνο. Σε ένα τρίμηνο πώς αλλάζουν τα πράγματα, πώς πάει περίπατο η αλληλεγγύη. Για την αλληλεγγύη θέλω κυρίως να σας μιλήσω, δηλαδή θέλω να την κάνω σημαία την αλληλεγγύη στους λαούς. Θέλω να κάνω, τι να σας πω ρε παιδί μου, θα μπορούσαμε να οργανώσουμε ξανά ένα μουσικό κουτί για την αλληλεγγύη στην Ουκρανία. Να βγάλουμε το Σαββόπουλο να μιλήσει. Σκοτώθηκε και ο άλλος ο Μιχαήλ από το Αζόφ και δεν έχουμε ποιο να μας μιλήσει στη Βουλή από την Ουκρανία τώρα. Η αλληλεγγύη, παιδιά, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, η είδηση καταρχάς. Τα νέα αντίμετρα, τα νέα μέτρα εναντίον της Ρωσίας λένε ότι η πρόταση τουλάχιστον αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα, δεν θα επιτρέπεται σε κανέναν να πουλάει και να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. δεν θα επιτρέπεται σε καμία χώρα τα πλοία να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο οπουδήποτε στον κόσμο, από τη Ρωσία προς τη Ρωσία, προς άλλες χώρες, τίποτα, μηδέν. Και δεν θα επιτρέπεται σε καμία χώρα και σε καμία εταιρεία να ασφαλίζει τα πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Και έρχεσαι και ρωτάς, το ψηφίζετε, παιδιά? Και βγαίνει η Ελλάδα, παιδιά, και λέει όχι. Η Ελλάδα, ρε εσείς, που στην αλληλεγγύη ήταν πρώτη, δηλαδή ο Μητσοτάκης, τους είπε, δεν ξέρω τι επιχείρημα μπορείς να χρησιμοποιήσεις εκεί, να πεις, ρε παιδιά, μήπως να στείλω τίποτα Καλάσνικοφ, κατασχεμένα που έχω? Όχι, το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο μήπως δεν μας συμφέρει, μήπως πυροβολούμε τα πόδια μας, μήπως, ξέρεις, εμάς στην Ελλάδα υπάρχει μια μικρή δυσκολία σε αυτό. Να, ένας αστερίσκος που σας έλεγα και πριν, ότι το 50% των μεταφορών ρωσικού πετρελαίου από τους Ευρωπαίους πλειοκτήτες είναι Έλληνες. Υπέροχα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, η μεταφορά ρωσικού πετρελαίου από Έλληνες πλειοκτήτες, αντί να μειωθεί, έχει αυξηθεί. Γιατί πήραμε τα συμβόλαια κάποιων άλλων που αποχώρησαν. Διότι εμείς κάνουμε δουλειά, παιδιά, με το πετρέλαιο, το ρωσικό. Οι Έλληνες εφοπλιστές, ο ελληνικός εφοπλιστικός στόλος, που είναι από τους μεγαλύτερους και τους ισχυρότερους, να μην σου πω ισχυρότερος στον κόσμο, έχει να κερδίζει από το ρωσικό πετρέλαιο. Και εσύ έρχεσαι να μου πεις, κανένα κράτος και καμία εταιρεία δεν θα μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο? Με καταστρέφεις. Καταστρέφεις τους εφοπλιστές μου. Εγώ λέω όχι. Και έρχεται η Ούρσουλα Φόρντερ Λάιεν και σου λέει, καλά ρε κουμπάρε, δεν είπαμε εδώ αλληλεγγύη στον ουκρανικό λαό? Ναι, αλληλεγγύη, αλλά όχι. Καλά, δεν είπαμε για τις πανανθρώπινες αξίες της Ευρώπης? Δεν είπαμε για το χασάπι τον Πούτιν που μας λέει ο Τζο Μπάιντεν? Δεν είπαμε για όλους αυτούς τους λόγους? Δεν το κόψαμε τον Τζαϊκόφσκι το πετρέλαιο? Όχι. Όχι, σου λέει. Βρε την αλληλεγγύη που πήγε περίπατο. When you're worried, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Be happy. Don't worry, be happy. Για να σας δώσω μερικά στοιχεία. Σύμφωνα με τις πηγές, με τα στοιχεία του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου, αυτή είναι μία είδηση που έσκασε μπροστά μας, αν θυμάστε, στις 5 Απριλίου, πριν από ένα μήνα ακριβώς. Λοιπόν, και αφού ήταν ήδη σε εξέλιξη ο πόλεμος από τις 24 Φεβρουαρίου, σας θυμίζω, έλεγε ότι τα ελληνικά τάγκερ μέχρι πρότινος, μέχρι να αρχίσει ο πόλεμος, μετέφεραν το 39% του ρωσικού πετρελαίου. Μέχρι να αρχίσει ο πόλεμος, μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου. Τελικά, στις 5 Απριλίου, τα στοιχεία του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου έλεγαν ότι το 39% για τα ελληνικά τάγκερ είχε φτάσει στο 52%. Το μισό ρωσικό πετρέλαιο που φεύγει από τη Μόσχα, από τη Ρωσία γενικά, το μεταφέρουν ελληνικά τάγκερ ή ελληνικών συμφερόντων τάγκερ. Και έρχεσαι εσύ τώρα, κυρία Ούρσουλά μου, να μου πεις να δείξω αλληλεγγύη κόβοντας τις μεταφορές με τα τάγκερ? Τους καταστρέφεις τους ανθρώπους. Don't worry, twill soon end it, tis all shallow and pretend. The cracker doom is coming soon. The cracker doom is coming soon. Ha! Ha! για να έχουμε καλό ερώτημα, ποιοι είναι αυτοί που καταστρέφονται. Καταρχάς Μαρινάκης και Αλαφούζος πρώτη-πρώτη, από τους μεγαλύτερους. Μετά έρχεται ο Μαρτίνος. Τον Μαρτίνο τελευταία φορά που τον άκουσα είναι ότι θα νοικοδομούσε ένα εκκλησάκι που έπεσε στον Ξερόκαμπο Σιτίας από το σεισμό. Ελπίζω να μην πέσουν έξω τα καράβια τώρα, να μας φτιάξει το εκκλησάκι. Το είχε υποσχεθεί, είχε κάνει τη συμφωνία ο ίδιος ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Πλακιωτάκης. Ο κύριος Πλακιωτάκης είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για τους λιμενικούς που πνίγουν τους μετανάστες στο Αιγαίο. Αλλά το εκκλησάκι θα το φτιάξει ο Μαρτίνος. Δεν πιστεύω να το πάρει πίσω τώρα, επειδή θα πάνε τα πράγματα λίγο χάλια με τα πετρέλαια. Εν πάση περιπτώσει, για πάμε παρακάτω. Είναι και άλλοι: Τσάκος, Κολάκης, Καριδόπουλος, Οικονόμου, Ιγκλέσης, Λεμός, Φράγκου και άλλοι και άλλοι που χάνουν αυτή τη στιγμή το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Τώρα που χάνουμε το έδαφος, τι γίνεται κάτω από τα πόδια μας? Έλα μωρέ, ποια αλληλεγγύη τώρα στην Ουκρανία? Άλλο μέτρο να βρεις, όχι αυτό. Παιδιά, σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές, ειδικά όποτε δοκιμάζεται η ευρωπαϊκή συνοχή και αλληλεγγύη, το μυαλό μου ξέρετε που πάει. Κολλήματα είναι αυτά, κολλήματα. Θα το κοιτάξω και εγώ, το παλεύω μέσα μου. Κάντε λίγο υπομονή κι εσείς. Αλλά έχω μια ψυχή που πάντα την σκέφτομαι σε αυτές τις περιπτώσεις, και δεν είναι άλλη από το Σάκη το Ρουβά. Από το Σάκη το Ρουβά που θυμάστε τότε που μας έλεγε για τους φυσικούς μας συμμάχους στην Ευρώπη, για τους ανθρώπους που μοιραζόμαστε τις κοινές αξίες για την ανθρωπότητα, για τους ανθρώπους που είναι που μαζί τους θα διεκδικήσουμε την αλληλεγγύη των λαών όπως την έχουμε οραματιστεί. Μην τα λέω εγώ, τον έχω εδώ μαζί και θέλω πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, θέλω να τον ακούτε, γιατί είναι πάντα χρήσιμο να θυμόμαστε. Όχι στην Ευρώπη, χάνουμε τους φυσικούς μας συμμάχους, τους μόνους στην ευρύτερη περιοχή με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές ιδέες και αξίες για την ανθρωπότητα. Πιστεύω ότι πρέπει να μείνουμε Ευρωπαίοι. Γιατί μέσα στην Ευρώπη θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη των λαών που όλοι οραματιζόμαστε. Αυτό ακριβώς έτσι. Όταν τα λες έτσι ωραία, πραγματικά με συγκινείς. Και τώρα που παρασυρθήκαμε με τις κυρώσεις και πυροβολούμε τα πόδια μας και ήρθαν οι κυρώσεις να καταστρέψουν την ελληνική εφοπλιστική τάξη, είναι δυνατόν η χώρα να βρεθεί σε αυτό το σημείο? Μήπως πρέπει να κάνει λίγο πίσω από την αλληλεγγύη της, μήπως δεν πρέπει και τόσο στους Ουκρανούς, μήπως πρέπει να το ξανασκεφτούμε, μήπως πρέπει να πάρουμε άλλα μέτρα, λέει η ελληνική αντιπροσωπεία στην Κομισιόν και στα όργανα εκεί, που είπε όχι παιδί μου ξεκάθαρα. Και δεν το θέλουμε αυτό το μέτρο εμείς, και να τη δείξουμε αλλιώς την αλληλεγγύη μας. Και τώρα τι γίνεται, Σάκη? Τώρα που τι γίνεται που χάνουμε τα πόδια μας κάτω από το έδαφος κάτω από τα πόδια μας, τώρα που χάνουμε τον έλεγχο, τώρα που ήρθαν τα δύσκολα, τι γίνεται ρε Σάκη τώρα, για πες και εσύ καμιά ιδέα. Τώρα για πες μου τι κάνουμε, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, τώρα τον έλεγχο κάνουμε, τώρα που παρασυρθήκαμε, τώρα για πες μου τι κάνουμε. Δεν τρέπεστε λίγο, λέω εγώ. Δεν τρέπεστε λιγάκι που την αλληλεγγύη την κάνετε λάστιχο? Μέχρι εκεί που μας βολεύει. Η αλληλεγγύη, παιδιά, τελειώνει εκεί που χαλάνε τα συμβόλαια για τη μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου και που αρχίζει το πράγμα λίγο να ταράσεται. Πότε θα ξαναδώ τώρα εγώ παρουσιάστριες στις τηλεοράσεις να είναι ντυμένες με τα ουκρανικά χρώματα για να υποστηρίζουμε την Ουκρανία? Πότε θα καταφέρουμε έτσι τα μέσα ενημέρωσης να δείξουν την αλληλεγγύη τους, να επικρίνουν όσους δεν είναι πολύ αλληλέγγυοι και δεν κουνάνε πολλές ουκρανικές σημαίες στις διαδηλώσεις? Τώρα τα μέτρα, γιατί λέτε όχι, παιδιά? Διάλειμμα και έρχομαι. Γιατί μετά θέλω να σας πω, και καλά είπαν όχι οι δικοί μας. Για καθίστε να δούμε τι είπανε και οι άλλοι για το όχι το δικό μας. Satisfaction guaranteed to my return. Ακριβώς, too much μας έπεσε η πρόταση αυτή για το έκτο πακέτο κυρώσεων στην Ρωσία. Εν τω μεταξύ, κυρώσεις ξεκυρώσεις, ο Πούτιν δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όσο και να του κόψεις, έχει αυτός να το πουλήσει το πετρέλαιο, μην νομίζετε. Ήδη λέει κλείνει συμβόλαια με την Ινδία, χαμηλώνει λίγο την τιμή. Η Ινδία σαν τρελή αγοράζει το πετρέλαιο του Πούτιν, η Κίνα αγοράζει το φυσικό αέριο, μια χαρά, και μάλιστα προς τα εκεί. Μπορεί να το πάει χωρίς τα καράβια, τα δικά μας. των εφοπλιστών του Μαρτίνου και του Μαρινάκη και των υπολείπων. Μπορεί να τα πάει και ο δικός που λέει ο λόγος, μπορεί να τα πάει και με αγωγούς. Οπότε άλλος την πίνει, την πορτοκαλάδα, παιδιά. Και όχι μόνο η Ελλάδα, για να τα λέμε όλα. Ναι, το 50% λέει, προσέξτε τώρα, το 50% που σας είπα πριν, όχι των καραβιών, το 50% της συνολικής χωρητικότητας του ευρωπαϊκού στόλου σε κυβικά για πετρέλαιο είναι ελληνικής ιδιοκτησίας. Το ίδιο είναι περίπου σαν να λέμε τα μισά καράβια, ρε παιδί μου, από όλη την Ευρώπη, τα μισά τα έχουμε εμείς. Έχει πολλά η Κύπρος και έχει πολλά και η Μάλτα. Προσέξτε, δείτε πάλι το σχέδιο, δείτε πάλι τη σχέση βορρά-νότου. Σου λέει, ρε παιδί μου, εμείς κόφτα, σου λέει τώρα ο Γάλλος, κόφτα το πετρέλαιο, πάρω από αλλού. Γενικά η Ευρώπη, σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, εξαρτάται πολύ από την Ρωσία. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, μια χαρά μπορεί να βρει και από αλλού. Και σου λέει, κόφτα μωρέ, ποιος θα την πληρώσει πάλι αυτή εκεί στο Νότο. Θα μου πεις, οι εφοπλιστές του Νότου. Θα μου πεις τώρα, εσύ Διονέλη μου, τι κάνεις τώρα, τσαντίζεσαι για τους εφοπλιστές? Όχι, πραγματικά καρφί δεν μου καίγεται. Η ερώτηση όμως είναι, την ώρα που λες όχι στο έκτο πακέτο μέτρων, ενώ έχεις πει ναι στα προηγούμενα 5 πακέτα μέτρων, ενώ ήσουν από τους πρώτους που έστειλες όπλα και πολεμικό υλικό, μήπως κάπου κλονίζεται αυτό το αίσθημα της αλληλεγγύης που έδειχνες στον ουκρανικό λαό με τα 5 πρώτα πακέτα μέτρων? Γιατί στο έκτο να κολώσεις, επειδή σε επηρεάζει άμεσα, θα μου πεις, ναι. Ναι, αλλά η αλληλεγγύη, εκεί είναι το πρόβλημά μου, κατάλαβες? Δηλαδή, αν είναι αλληλεγγύη να τη δείχνω με όλη την υπόλοιπη κατάσταση, να τη δείξω και τώρα και σε επηρεάζομαι κι εγώ, όχι. Για να καταλάβετε πάντως, το σχέδιο της Κομισιόν, σας διαβάζω από τα δημοσιεύματα και από τις μεταφράσεις των τηλεγραφημάτων στο Bloomberg, προβλέπουν ότι απαγορεύεται σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο οπουδήποτε στον κόσμο και όχι μόνο στην Ευρώπη. Δηλαδή, το να το πάρεις από την Ευρώπη να το φέρεις στην Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι αν δεν το φέρεις στην Ελλάδα και το πας, ξέρω εγώ, στην Ουγκάντα, λέω τώρα μια χώρα, δεν ξέρω, κανέναν έχει θάλασσα, ότι σε γλιτώνει. Απαγορεύεται, παιδί μου, αν είσαι ευρωπαϊκή εταιρεία ή αν είσαι ιδιώτης που είσαι Ευρωπαίος πολίτης, θα απαγορεύεται στο εξής να μεταφέρεις οπουδήποτε στον κόσμο ρωσικό πετρέλαιο. Και επίσης, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλα τα τάγκερ είτε ανήκουν είτε ναυλώνονται από ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες, ακόμα και αν δεν φέρουν σημαίες μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί δηλαδή να είναι μια ελληνική εταιρεία που ναυλώνει ένα τάγκερ σημαίας Παρθένων νήσων, ας πούμε. Ξέρετε, κάτι περίεργες σημαίες που έχουν χαμηλότερους δασμούς κλπ. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορείς να μεταφέρεις ρωσικό πετρέλαιο. Όταν σου λέω για καταστροφή, καταστροφή. Και μαζί με εμάς την πληρώνει, όπως σας είπα, και η Κύπρος και η Μάλτα, και υπάρχουν και άλλες χώρες, ιδιαίτερα δε οι χώρες που εξαρτώνται πιο πολύ, που είναι πιο κοντά στη Ρωσία και παίρνουν αρκετό πετρέλαιο, βλέπε Πολωνία, βλέπε Ουγγαρία, οι οποίοι φαίνεται ότι αντιδρούν και λένε όχι τώρα. Δηλαδή λένε, καλή ήταν, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα η αλληλεγγύη. Σας θυμίζω ότι όλα αυτά γίνονται για να τρίξει στα δόντια στον Πούτιν, που κάνει έναν άδικο πόλεμο στην Ευρώπη μετά από το 1945, την πρώτη φορά που έσκασε ο πόλεμος στην Ευρώπη από το 1945 και δόθε, ξεχνώντας βέβαια τη Γιουγκοσλαβία, αλλά και αυτό είναι μια άλλη ασήμαντη μικρή λεπτομέρεια. Και με αυτόν τον τρόπο δείχνεις ότι δεν μπορεί να ανεχτείς επί ευρωπαϊκού εδάφους πολεμικές επιχειρήσεις χώρια που πρέπει να στηρίξουμε και τον ουκρανικό λαό. Και άρα προσπαθούμε να πιέσουμε, να απειλήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τον Πούτιν. Μέχρι εκεί όμως που δεν επηρεάζονται τα δικά μας συμφέροντα. Έτσι, ξεκάθαρα. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην πέμπτη και πέμπτη μέρα του πέμπτου μήνα. Ε, ωραίο για τους λάτρεις των αριθμών. Περίμενε, μισό λεπτό. Πέμπτη. Μην κάνεις τον έξυπνο, πες το εσύ αν μπορείς γρήγορα. Πέμπτη, πέντε, πέμπτου. Το είπα. Πέμπτη, πέντε, πέμπτου. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και εμένα και όλες τις προηγούμενες εκπομπές και βεβαίως να στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, εντάξει, σας είπα, η Ελλάδα είπε όχι, η Κύπρος και η Μάλτα δεν το πήραν και με τον καλύτερο τρόπο το σχέδιο αυτό, οι άλλες χώρες αντιδρούν επειδή εξαρτώνται πιο πολύ από τις προμήθειες πετρελαίου και η Ευρώπη τι λέει για όλα αυτά, ωραία, έχεις και κάποιους που διαφωνούν ρε παιδί μου με αυτό το μέτρο, παρόλο που είμαστε ενωμένοι, παρόλο που είναι αλληλεγγύοι, που είναι το κοινό μας σπίτι, Σάκη, σ' ακούω, ακόμα σ' ακούω, είσαι μες στα αυτιά μου, θα είσαι για πάντα. Παρόλο που το κοινό μας σπίτι, εντάξει, ήδη από τον καιρό της πανδημίας κάτι πλακωνόταν με τις μάσκες, έκλεβε ο ένας του άλλου τις μάσκες κλπ. Αλλά τέλος πάντων τώρα μην τα μπλέκω όλα, αν και όλα στην ίδια κατεύθυνση είναι. Τι λέει το κοινό μας σπίτι ρε παιδί μου, έχεις 2-3 μέλη, 4-5 μέλη που διαφωνούν, που πλήττονται τα συμφέροντά τους, έστω και αν είναι της εφοπλιστικής τάξης τα συμφέροντα. Πήγε ο Ντράγκη παιδιά και μίλησε, που ξέρει από κρίσεις τώρα, διαβάζω και ένα άρθρο της Μαρίας Σπυράκη της Ευρωβουλευτίνας μας στο Liberal που λέει ότι ο Ντράγκη μας μίλησε, μας είπε ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι αναγκαίο. Και τέλος πάντων ο άνθρωπος λέει που ξέρει από κρίσεις και που του χρωστάμε πολλά. Του χρωστάμε ναι ότι έπνιξε την ελληνική οικονομία τότε για τα καλά, μην το συζητάτε. Ο Ντράγκη λοιπόν που ξέρει από κρίσεις και που τώρα έχεις μπροστά σου ένα ζήτημα εδώ που βλέπεις ότι αρχίζουν οι διαφωνίες. Πήγε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και τους μίλησε. Είναι πρωθυπουργός, σας θυμίζω, υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Μάλλον όχι υπηρεσιακός, είναι κανονικός, αλλά είναι τεχνοκράτης, δεν έχει εκλεγεί. Έχει οριστεί ως πρωθυπουργός. Είναι μία λύση, ένα μοτίβο που και για μας συζητιέται πολύ, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Βλέπε Στουρνάρα, βλέπε Βενιζέλο, είδες πάνω που πήγαν από τα κακά ονόματα, πνίγηκα. Πήγε λοιπόν ο Ντράγκη που ξέρει από κρίσεις και τους λέει παιδιά έχω μια ιδέα φοβερή. Έχω ένα σχέδιο καταπληκτικό που έλεγε και ο Ηλιόπουλος. Ένα σχέδιο φοβερό, μοναδικό, υπέροχο. Τι λέτε ρε εσείς να καταργήσουμε το βέτο και να μην μπορεί μια χώρα να μπλοκάρει τις αποφάσεις. Άκου το σατανά. Άκου το σατανά τι σκέφτηκε. Δηλαδή λέει πάνω που έρχονται τα δύσκολα κάθε φορά εκεί πάντα συζητάνε μήπως καταργηθεί το βέτο. Δηλαδή αν θέλουν οι περισσότεροι να ακυρώσουμε εντελώς τις μεταφορές ρωσικού πετρελαίου και δεν θέλει τώρα η Ελλάδα που καταστρέφεται ο στόλος της κλπ. Εντάξει ρε παιδί μου δεν χρειάζεται να μπορεί να υποβάλει βέτο σε πολλά ζητήματα. Οπότε να τελειώσουμε με αυτή την υπόθεση και να πάμε να προχωρήσει η Ευρώπη πιο γρήγορα στην ενοποίησή της, στη λήψη κοινών αποφάσεων, να παίρνει πιο γρήγορες αποφάσεις κλπ. Εν τω μεταξύ για το ρεύμα του Κοσμάκη στην Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα η Ευρώπη δεν πήρε ποτέ καμιά απόφαση για το πετρέλαιο για να κάνει στον Πούτιν τα αντίμετρα σκέφτονται να καταργήσουν το βέτο για να πηγαίνουμε πιο γρήγορα στις διαδικασίες. Υπέροχα, υπέροχα. Επίσης υπάρχει και άλλη μια διάσταση, δεν ξέρω αν χρειάζεται καν να σου την πω, θα τη σκέφτηκες, δεν μπορεί. Είπε όχι η Ελλάδα στα μέτρα που πλήττουν το εφοπλιστικό κεφάλαιο και ήταν το έκτο πακέτο μέτρων αυτό. Στα προηγούμενα 5 πακέτα μέτρων που κάθε φορά που έπαιρνε ένα πακέτο μέτρων έπαιρνε πάνω η τιμή του φυσικού αερίου και του LNG του Αμερικανικού. Και αφού έπαιρνε πάνω η τιμή του φυσικού αερίου, έπαιρνε πάνω και η ρήτρα αναπροσαρμογής και έτσουζε τον Κοσμάκη κάτω, ήρθε τώρα μετά από 3 μήνες πολέμου ο Μητσοτάκης να κάνει σήμερα ανακοινώσεις και να δούμε τι θα πει για πλαφόν στη Χονδρική. Στα υπόλοιπα δηλαδή, στα προηγούμενα 5 πακέτα μέτρων εναντίον του Πούτιν που έτσουζαν τον Κοσμάκη τον απλό, τον συνταξιούχο, έλεγε εντάξει ρε παιδί μου, η αλληλεγγύη, σου έλεγαν μην ανάβεις το θερμοσύφωνα, τα θυμάστε τους Κρέκα, μην ανάβετε το θερμοσύφωνα πολύ. Στην Ευρώπη λέγανε μην κάνετε και μπάνιο. Ένα δημοσίευμα της Bild, μπορείς να πλένεις, λέει, μόνο 4 σημεία του κορμιού σου, δεν χρειάζεται. Κάτι τέτοια γράφονται, ναι, αλήθεια σας λέω. Όταν πλείτε το Κοσμάκης, όλα καλά παιδιά, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Μόλις αγγίξαμε το εφοπλιστικό κεφάλαιο, τσουπ ένα όχι, παιδιά μεγαλύτερο από τις 28 Οκτωβρίου ήταν αυτό που είπαμε. Όχι, σου λέω, χορταστικό, έτσι να το ξερώ και μαραμένο. Το πέταξε εκεί ο δικός μας και λέει τέλος, όχι. Είναι να είσαι στη σωστή πλευρά της κοινωνίας, στη σωστή τάξη. Αυτό είναι το πρόβλημά σου, κατάλαβες. Είναι ότι δεν έγινες εφοπλιστής, που λέει και ένας φίλος, ο Νίκος. Εμένα, λέει, δεν μου είπανε ποτέ στο ΣΕΠ που κάναμε, σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, δεν μου έγραφε πουθενά εφοπλιστής. Όλο μου έγραφε, ξέρω εγώ, ψυκτικός από το Περιστέρι, που λέει και ο Μητσοτάκης. Άστα, τι να σου λέω τώρα, ατυχίες είναι αυτές της ζωής. Everybody got the fever, that is something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó. Ay, hace mucho tiempo que empezó. Ay, hace mucho tiempo que empezó. Δικά σας μηνύματα από χθες. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το αν υπάρχουν καλές και κακές ειδήσεις. Α, μία μικρή παρεξήγηση, ίσως δεν το εξήγησα εγώ καλά, ότι το ρητό no news, good news ή good news, no news. Χθες το είπα ανάποδα. Μου γράφεται δύο και ο ΑΒ ή ΑΒ δεν μου λέει κάποια άλλα στοιχεία και η Ειρήνη στο Facebook, χρόνια πολλά καταρχάς Ειρήνη, ότι το ρητό το σωστό είναι no news, good news, και ότι ακόμα και στα βρετανικά πανεπιστήμια λέει αν δεν ακούς, μου γράφει ένα αυτό, ότι είναι αν δεν ακούς κάτι για το θέμα σου, μάλλον καλά πάει. Έχετε δίκιο, το σωστό το ρητό έτσι είναι των Αγγλοσαξώνων. Βεβαίως ξέχασα να σας πω ότι στο δικό μας το συνάφι, το δημοσιογραφικό, έχει αλλάξει πια αυτό και είναι από την ανάποδη. Εμείς το χρησιμοποιούμε από την ανάποδη. Ίσως έπρεπε να το διευκρινίσω. Δηλαδή, το good news, no news, ότι δηλαδή οι καλές ειδήσεις δεν είναι ειδήσεις στην πραγματικότητα, νομίζω ότι το ζείτε. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσω περισσότερο για αυτό που έλεγα χθες. Δηλαδή, τι να σου πω, ρε παιδί μου, είναι η είδηση ότι μια μητέρα κατάφερε να σπουδάσει και να δώσει πανελλήνιες. Το ακούς, το βλέπεις. Ας με έδωσε πανελλήνιες, πέρασε και είναι μαζί με την κόρη της στο πανεπιστήμιο. Ακούς τέτοιες ειδήσεις. Ναι, εντάξει, τις ακούς για ένα λεπτό, δύο λεπτά. Και μετά ακούς την είδηση ότι μια μητέρα σκότωσε τα παιδιά της. Ας πούμε, βλέπε Πάτρα. Πες μου εσύ ποια είναι η είδηση. Ισχύει το good news, no news. Τέλος πάντων, μην διαφωνήσουμε γι' αυτό τώρα. Σας λέω ότι στην δική μας την αργό, το ρητό λέγεται από την ανάποδη, να είστε σίγουροι. Και έχει και αυτό τη δική του σημασία. Η φίλη Πίστη μου γράφει πολύ θετικά λόγια και την ευχαριστώ για αυτές τις μαυρίλες που σας έλεγα χθες, του να ψάχνεις να βρεις καμιά καλή είδηση. Μου λέει υπάρχουν άνθρωποι που είναι δίπλα στον Γολγοθά συνανθρώπων τους, όπως η οικογένεια του Ζακ και της Μάγδας Φίσα. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι σαν τον Ιάσονα Αποστολόπουλο που πάλεψε για τόσες ζωές στη θάλασσα της Μεσογείου. Υπάρχουμε και όλοι εμείς που παίρνουμε παράδειγμα από τη στάση ζωής όλων αυτών, που έχουμε ανοιχτά τα μάτια και την καρδιά μας. Αυτά είναι τα καλά νέα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, λέει η Πίστη. Και μου γράφει και καλά λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά χρειάζονται οι οπτικές αυτές. But I know inside you φίλος ο Lost Body μου στέλνει ένα προσωπικό μήνυμα, δεν θα διαβάσω αυτά που αφορούν τα δικά σου. Κρατώ όμως αυτό στο σπίτι που γύρισες και που είδες έναν λογαριασμό που είχε φέρει τους ανθρώπους σου σε απόγνωση. Που ευτυχώς μαθαίνουμε, κινητοποιείται κόσμος. Λέει, μην το πληρώσεις, και δεν το μάθες μόνο από μένα. Το λένε έξω και εγώ από τους δικηγορικούς συλλόγους, από τις ενώσεις καταναλωτών. Δεν ήταν δική μου προτροπή. Αλλά τουλάχιστον να το μεταφέρεις, μην πας να πληρώσεις τη ρήτρα. Και λέει, πήγε στο σπίτι και τους έβγαλε στους δικούς του ανθρώπους. Λέει, πόσο είναι αυτό, 800. Βγάλε τα 500 που είναι η ρήτρα, τα 300 είναι το ρεύμα, πας να πληρώσεις. Και ανακουφίστηκαν οι άνθρωποι. Και πολύ καλά κάνανε. Και να συνεχίσεις πραγματικά. Και να μην μασάμε πουθενά. Και ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα, μου γράφει ο Lost Body. Να είσαι καλά, καλή δύναμη σε όλους μας. Ο φίλος ο Μπερσέκερ μου γράφει από την Κέρκυρα για την Αλεξανδρούπολη. Πήγε ο Μητσοτάκης, θυμάστε, και είπε για τις νέες επενδύσεις, για το σταθμό LNG, για την βάση την Αμερικανική. Έχει εκεί πολύ πράγμα και τώρα, λέει, τους χρυσώνουν το χάπι, κάνοντάς τους, λέει, εξαγγέλλοντας και εργοστάσιο απορριμμάτων που το περιμένανε χρόνια, αλλά το εργοστάσιο απορριμμάτων είναι το ίδιο, στις ίδιες μακέτες πάνω, με αυτό που περιμένει και η Κέρκυρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, μου λέει, μάλλον πρέπει να κάνουν και στην Κέρκυρα μια Αμερικανική βάση ή σταθμό LNG για να γίνει και το εργοστάσιο. Χρυσώνουν το χάπι τους, λέει, της γεωπολιτικής ανάπτυξης, πολύ σωστά μου τη βάζει σε εισαγωγικά την ανάπτυξη, με έργα που άλλες περιοχές περιμένουν για γενιές ολόκληρες. Εχθές, παρένθεση, συναντήθηκε ο Μητσοτάκης με 33 δημάρχους, λέει, των ορεινών περιοχών της χώρας. Και τους είπε ότι θα εξαγγείλει εξήγηλε ήδη ένα πλάνο, ένα master plan μέσα στους επόμενους 6 μήνες για την αναζωογόνηση των ορεινών περιοχών της χώρας που είναι το κύτταρο του πολιτισμού, που κρατούν τα νιάτα όσο μπορούν στον τόπο τους, που ξέρετε τώρα εκεί σάλτσα να φάνε και κότες. Μια μικρή λεπτομέρεια, ότι είσαι 3 χρόνια σχεδόν πρωθυπουργός. Τις ορεινές περιοχές τις σκέφτηκες μετά από 3 χρόνια για να μου κάνεις πλάνο 6 μηνών που θα πέσει πάνω στις εκλογές, από ό,τι φαίνεται, και τότε θα μου λες να ολοκληρώσουμε και το master plan, δηλαδή ψηφίστε με για να ολοκληρώσω το master plan. Δηλαδή, τόση υποκρισία, ρε γαμώτο, τόση υποκρισία. Και πηγαίνουν οι δήμαρχοι εκεί, πηγαίνουν, ναι, ωραίο, τουρισμός θα αναπτυχθεί στις ορεινές περιοχές, θα πάρουμε και λεφτά, θα κάνουμε γι' αυτό, εντάξει παιδιά, εντάξει, με αυτό το πλευρό να κοιμάστε. Δύο άνθρωποι, και ο Lost Body και ο φίλος ο Δημήτρης, ο επωνομαζόμενος και αρχισυντάκτης της εκπομπής, μου στέλνουν το ντοκιμαντέρ Βόρεια Εύβοια, το σχέδιο, πρώτο μέρος. Είναι οι άνθρωποι που μιλούν στη Βόρεια Εύβοια για το πώς μια φωτιά που θα μπορούσε να περιοριστεί έγκαιρα κατάφερε με μηδενικό άνεμο και με εντολές μη διακινδύνευσης που ισοδυναμούσαν με εντολές μη παρέμβασης να κατακάψει περισσότερα από 520.000 στρέμματα γης. Δεν πρόλαβα να το δω, το βλέπω διαγώνια και φαίνεται ότι είναι πολύ καλή δουλειά της εξαιρετικής συναδέλφου της Νέλης Ψαρού και του Ιωάννη Λαζάρου, δεν τον ξέρω προσωπικά. Να το ψάξετε να το βρείτε στο YouTube, ντοκιμαντέρ Βόρεια Εύβοια, το σχέδιο, πρώτο μέρος, 8 δέκατα και αναφορά είναι ο τίτλος, μακρύς αλλά σίγουρα έχει να πει πολλά. Το πρώτο μέρος μόνο είναι 1 ώρα και 20 λεπτά και προφανώς έχει και δεύτερο. Ο φίλος ο Αφελής μου γράφει, τα δύο πρόσφατα θέματα της επικαιρότητας, το περιστατικό με το γατάκι και η απόφαση για τη δίκη της Γλάθστονος για τον Ζακ Κωστόπουλ, Κωστόπουλο, έχουν έναν πολύ σημαντικό σημασιολογικό κοινό σημείο. Αυτό είναι ότι και στα δύο τοποθετείται είτε απευθείας είτε έμεσα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Προσέξτε την παρατήρηση αυτή, έχει πολύ δίκιο ο φίλος ο αφελής, που δεν είναι καθόλου αφελής φυσικά. Στην περίπτωση με το γατάκι τοποθετήθηκε ο ίδιος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Θεοδωρικάκος. Στην περίπτωση της απόφασης της δίκης μέσω του Προέδρου των Αστυνομικών τοποθετήθηκε αυτός που σας έλεγα χθες, που απείλησε τη Μάγδα Φίσα, θα τα πούμε έξω. Και θα ρωτήσει κανείς, είναι κακό αυτό? Και για τα δύο περιστατικά ο αρμόδιος υπουργός δεν είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ίσως και το Υπουργείο Παιδείας, ειδικά για το θέμα της εκπαίδευσης και των αστυνομικών και των ανθρώπων που βγαίνουν και γίνονται κανίβαλοι να σκοτώνουν τα γατιά. Σε πόσες όμως περιπτώσεις την τελευταία τετραετία ειδικά, αλλά και την τελευταία δωδεκαετία δεν συμβαίνει αυτό? Στην υπόθεση Σαμπάνη στο Πέραμα, σας θυμίζω, ο υπουργός που τοποθετήθηκε ήταν ο Θεοδωρικάκος, και πώς τοποθετήθηκε? Πήγε να υπερασπιστεί τους δολοφόνους του παιδιού. Στον COVID τοποθετούνταν διαρκώς ο Χρυσοχοίδης, ο Χαρδαλιάς, ο Θεοδωρικάκος. Στην περίπτωση Ινδαρέ το ίδιο. Στην περίπτωση Δημάκη η κυρία Νικολάου, πάλι στέλεχος του ίδιου Υπουργείου. Στις πυρκαγιές ο Χρυσοχοίδης. Η σημειολογία είναι τρομακτική. Τα πάντα είναι ζήτημα επιτήρησης, ζήτημα αστυνόμευσης. Τα πάντα λύνονται με την παρουσία ενός μπάτσου. Δεν υπάρχουν ζητήματα δικαιοσύνης, υγείας, παιδείας. Είμαστε όλοι σκυλιά του Παυλόφ, που με την κατάλληλη συμπεριφορική αντιμετώπιση θα γίνουμε υπάκουοι και σωστοί πολίτες. Δεν υπάρχουν ζητήματα κοινωνικά, απλά είμαστε ανεπιτήρητοι. Και ο φίλος ο Στάθης, κάτω από την προχθεσινή εκπομπή για τους απεργοσπάστες, μου γράφει πόσο πίσω θα πάμε ακόμα. Και εγώ αναρωτιέμαι μερικές φορές, Στάθη. Αυτά μέχρι εδώ για σήμερα, και νομίζω ότι έχω διαβάσει και όλα σας τα μηνύματα μέχρι εδώ. Δεν έχω ξεχάσει κάποιο. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Θα έχουμε νεότερα φυσικά για το τι θα πει σήμερα και ποια θα είναι ακριβώς τα μέτρα ελάφρυνσης. Ελπίζω να μην είναι σαν το 13 ευρώ. Για τη βενζίνη, και εκεί έχω να σας πω πολλά για το NFC, το σύστημα που δεν έχουν όλα τα κινητά. Κρατήστε και κάτι για αύριο. Τα λέμε, να προσέχετε, να είστε καλά. Γεια χαρά. She's feeling for me. I can try to pretend, I can try to forget, but it's driving me.